वरदान तो जैसे ही वंशिका को देखकर अपनी शर्म को कंट्रोल कर रहा था। ऊपर से शौर्य का ऐसा बोलना जिसकी वजह से वरदान पानी बानी हो गया, फिर भी उसने खुद के इमोशंस जैसे तैसे कंट्रोल किए और वंशिका को देखकर बोला, वंशिका जी बच्चे सही तो कह रहे हैं, शादी की जिम्मेदारियां आप ले लेंगी तो मेरा और शौर्य का काम कुछ हल्का हो जाएगा। वरदान की बातों में कुछ तो जादू था कि वंशिका मना नहीं कर पाई। वंशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। जैसे ही वंशिका ने हाँ में गर्दन हिलाई, शौर्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो वरदान की ओर देखने लगा। वरदान ने भी आंखों आंखों में कहा, चुपचाप खाना खा लो। लेकिन शौर्य का मन अब भी वरदान को चिढ़ाने का था। आखिर शौर्य था भी तो शिवाय रघुवंशी का दोस्त, इतनी जल्दी हार कैसे मान जाता। उसने फिर से वरदान को चिढ़ाते हुए कहा, वैसे सिंह साहब में कोई तो बात है जो सब उनकी बात मान लेते हैं। अब देखिए ना, बुआ ने हमारी बात नहीं मानी लेकिन सिंह साहब की मान ली। ये सुनती वंशिका को कहीं ना कहीं शर्म आ रही थी और उसने अपनी पलकें झुकाकर कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। वरदान ने फिर एक लात शौर्य के पैर पर मारी और शौर्य ने अपना पैर हटाते हुए कहा, आज कुछ ज्यादा ही लात चल रही है। शौर्य के मुंह से लात का जिक्र सुनकर सब शौर्य को देखने लगे तो शौर्य ने हंसकर कहा, मैं वो कुछ नहीं बस ऐसे ही। सबने ऐसे ही हंसते मुस्कुराते नाश्ता कर लिया। रजावत हाउस में ये हंसी खुशी सिर्फ और सिर्फ शिवाय की वजह से आई थी। आर्य ने सच कहा था, शिवाय की वजह से उसे एक फैमिली मिल गई थी, माँ पापा उसके भाई बहन सब कुछ मिल गया था। अगर कोई कमी थी तो बस एक भाभी की, और सांझ के रूप में वो भी पूरी होने वाली थी। लेकिन सांझ के भाभी बनने तक का सफर अभी बहुत लंबा था जो उसे तय करना था। लेकिन सांझ को तो खुद ही नहीं पता था कि वो कौन है, तो वो खुद को शौर्य के काबिल कैसे बनाएगी। शौर्य फिर से डाइनिंग टेबल से उठा तो सांझ ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। इस पर शौर्य ने वंशिका की तरफ देखकर कहा, बुआ जी ये सांझ है, कल रात ही यहाँ आई है, आप प्लीज इसका ख्याल रखना, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक इसके साथ ही रहना, इसे भी अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना। वंशिका अपनी चेयर से खड़ी हुई और सांझ के पास गई। फिर उसने सांझ के सिर पर हाथ फेर कर कहा, हाँ शौर्य मैं इसका ध्यान रखूंगी, तुम जाओ। शौर्य ने एक बार फिर से सांझ को समझाते हुए कहा, सांझ ये तुम्हारा ध्यान रखेंगी, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखो सांझ मेरा जाना जरूरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा लॉस होगा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे दोस्त को लॉस हो जाए। सांझ ने ना में गर्दन हिला दी। ना जाने क्यों शौर्य ने झुककर सांझ का माथा चूम लिया और बोला, तब अच्छे बच्चे की तरह मेरी बुआ की सारी बातें मानना, ठीक है, शाम को जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य के बहुत ज्यादा समझाने पर सांझ शौर्य की बातें समझ गई और उसने शौर्य को जाने की इजाजत दे दी। शौर्य और वरदान दोनों ही ऑफिस के लिए जाने लगे। वरदान गेट तक ही पहुंचा था कि वंशिका ने पीछे से आवाज लगाकर कहा, सिंह साहब मेरे रजावत साहब कब मिलेंगे। वंशिका की बात सुनकर वरदान के पैर रुक गए। वरदान वापस आया और वंशिका की आंखों में आंखें डालकर बोला, वंशिका जी आप अपने रजावत साहब को याद कीजिए, वो दिखने में कैसे हैं? अगर आप मुझे बता देंगी कि वो ऐसे दिखते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि अगले ही पल आपके सामने आपके रजावत साहब को लाकर खड़ा कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि वो कैसे दिखते हैं। वरदान अपनी बात बोलकर चला गया। वंशिका ने भी मन ही मन खुद से कहा, सिंह साहब सही कहते हैं, मेरे रजावत साहब कैसे दिखते हैं, सिंह साहब को बताना होगा, तभी तो वो मेरे रजावत साहब को ढूंढ पाएंगे, और मेरे रजावत साहब भी पता नहीं निश्चिंत होकर कहां बैठे हैं जो मुझे ढूंढ नहीं रहे। वहीं डैनी गाड़ी चला रहा था और शौर्य और वरदान पीछे बैठे थे। वरदान ने शौर्य की गर्दन पकड़ रखी थी और उसे जोर से हिला रहा था। वरदान ने गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती, तुम्हारा फूफा लगता हूँ और तुम मुझसे मजाक करते हो। इस पर शौर्य ने हंसते हुए कहा, तो मजाक करने के लिए दूसरा फूफा ढूंढू, मजाक भी तो आपसे ही करूंगा, और वैसे भी आज के बाद शौर्य राजपूत को मत छेड़ना, वरना शौर्य राजपूत वरदान रजावत की अच्छे से खबर ले लेगा। वरदान ने भी हंसते हुए कहा, मेरी खबर लेगा, मेरी खबर। और ऐसे ही हंसते खेलते तीनों रजावत इंडस्ट्रीज पहुंच गए। अब तो आर्या और शौर्य की भी एक फैमिली थी। वरदान रजावत के पास भी अब सब कुछ था, बस वंशिका की याददाश्त वापस आने का इंतजार था, फिर सब कुछ ठीक हो जाता। वरदान काफी खुश था कि वो अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करेगा। धीरे धीरे वक्त बीत गया और आखिर वो दिन आ गया जब रजावत हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। आज आर्या और दृष्टि दोनों की सगाई थी। आर्या बहुत खुश थी, उसकी खुशी तो संभाले नहीं संभल रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा भी कोई दिन आएगा जब वो इज्जत के साथ शिवाय के घर जाएगी। वैसे तो शिवाय ने आर्या को जितना परेशान किया था उससे कहीं ज्यादा खुशियां उसकी झोली में डाल दी थी। दृष्टि का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने भी नहीं सोचा था कि मिस्टर रघुवंशी के साथ उसकी शादी होगी। दिव्यांश ने कभी भी दृष्टि को महसूस ही नहीं होने दिया कि वो देख नहीं सकती, और दृष्टि को यही बात दिव्यांश के सबसे अच्छी लगती थी कि उसने कभी भी उसकी कमी को उन दोनों के बीच नहीं आने दिया। दिव्यांश तो दृष्टि को हमेशा एक नॉर्मल लड़की की तरह ही ट्रीट करता था। वंशिका ने भी अनजाने में ही सही पर अपनी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी ले ली थी। वहीं शौर्य जब मन करता वरदान की खिंचाई कर देता। शौर्य का तो फेवरेट काम बन गया था वरदान को चिढ़ाना। वरदान भी कहीं ना कहीं शौर्य की इस शरारत से खुश होता था, लेकिन फिर भी शौर्य को डांट देता था। वंशिका अपने कमरे में किसी को कॉल कर रही थी लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा था। वंशिका को टेंशन हो गई और वो सीधा वरदान के कमरे में चली गई, लेकिन वरदान कमरे में नहीं था। वंशिका ने आवाज लगाते हुए कहा, सिंह साहब कहाँ हैं आप? तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और वरदान टॉवल में बाहर आया। वंशिका की नजर तो वरदान पर ही टिक गई। वरदान को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 42 साल का आदमी होगा। वरदान की बॉडी अब भी किसी मॉडल से कम नहीं थी। जब वो शौर्य के साथ कहीं जाता था तो शौर्य का बड़ा भाई लगता था। वरदान के बालों से जो पानी टपक रहा था वो उसकी अट्रैक्टिव बॉडी को और ज्यादा सूट कर रहा था। वंशिका को देखकर वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया कि वंशिका उसकी बॉडी देखकर अट्रैक्ट हो रही है, इसीलिए वरदान ने हंसते हुए कहा, कुछ कहा आपने वंशिका जी? लेकिन वंशिका का ध्यान तो वरदान को देखने में था। वरदान ने फिर कहा, वंशिका जी आपसे कह रहा हूँ, कुछ कह रही थी आप? वरदान की आवाज सुनकर वंशिका अपने होश में आई और झटके से पलट गई और उस कमरे से जाने लगी। वरदान ने वंशिका को रोकते हुए कहा, वंशिका जी आप कुछ कहने आई थी, बिना कहे जा रही है। वंशिका को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो वरदान को ऐसे घूर रही थी। वंशिका ने अटकते हुए कहा, कुछ नहीं, आप तैयार हो जाइए, बाद में बात करते हैं। इस पर वरदान अपने बालों को टॉवल से पोंछता हुआ वंशिका के सामने आया तो वंशिका घूम गई। वरदान फिर से वंशिका के सामने चला गया, वंशिका फिर से घूम गई। वरदान फिर से वंशिका के सामने गया तो वंशिका ने वरदान की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हैं, नंगे घूम रहे हैं, कपड़े पहन लीजिए। वरदान को भी न जाने आज क्या सूझी कि उसके अंदर 20 साल पहले वाला वरदान प्रवेश कर गया। वरदान ने भी शरारत भरे अंदाज में कहा, आपको भी तो शर्म नहीं आती? अभी तो 2 सेकंड पहले आप मुझे इतना घूर रही थी, अब शर्मा कर जा रही हैं। जिसका डर था वही हुआ। वंशिका नहीं चाहती थी कि वरदान इस बारे में कोई बात करे, लेकिन वरदान ने तो आज खुलकर वंशिका को छेड़ दिया। वंशिका फिर से जाने लगी तो वरदान ने वंशिका की कलाई पकड़ ली। अब तो वंशिका की सांस जैसे रुक गई थी। वरदान ने कहा, आप कुछ कहने आई थी, बताएंगी नहीं? वंशिका ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, वो जूलर अभी तक सगाई की अंगूठी लेकर नहीं आया। इस पर वरदान ने कहा, वंशिका जी आप बेफिक्र रहिए, वो वक्त से पहले आ जाएगा। वंशिका ने अब भी वरदान की तरफ नहीं देखा और अपनी कलाई घुमाते हुए कहा, ठीक है अब आप मेरा हाथ छोड़िए। लेकिन वरदान ने वंशिका का हाथ नहीं छोड़ा। वंशिका ने फिर से अपनी हिम्मत इकट्ठी की और बोली, सिंह साहब छोड़ दीजिए, आपको ये सब शोभा नहीं देता। आप जानते हैं कि मैं अपने रजावत साहब का इंतजार कर रही हूँ, उसके बाद भी आप ये सब, थोड़ी तो शर्म कीजिए, आज आपके बच्चों की सगाई है। वरदान ने वंशिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और वंशिका वरदान के खुले सीने से जा लगी। वरदान ने हल्का सा झुककर वंशिका के माथे पर अपना माथा लगाया। ना जाने क्यों वंशिका इनकार न कर पाई। वरदान के बालों से टपकता हुआ पानी वंशिका के चेहरे पर गिर रहा था, लेकिन वंशिका ने रिएक्ट नहीं किया। वरदान ने धीरे से कहा, आप मुझे बुढ़ा समझती हैं? इस पर वंशिका धीरे से बोली, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं रजावत साहब का इंतजार कर रही हूँ, तो प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। वरदान ने शरारत भरे अंदाज में कहा, नहीं वंशिका जी, आपने मुझे कहा कि मुझे शर्म आनी चाहिए क्योंकि मेरी बेटियों की शादी हो रही है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं बुढ़ा हो गया। क्या आपको कहीं से भी मैं बुढ़ा नजर आता हूँ? वंशिका को पहले ही घबराहट हो रही थी। आज वो न जाने कितने सालों बाद किसी आदमी के स्पर्श को महसूस कर रही थी। वंशिका को कहाँ पता था कि जिसके स्पर्श के लिए वो इतना तड़प रही है वो उसी की बाहों में है। वंशिका ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, सिंह साहब मैंने ऐसा नहीं कहा, और अगर ऐसा कहा भी है तो मैं अपने कहे हुए पर माफी मांगती हूँ, आप बुढ़े नहीं है, आप तो। वंशिका इतना ही कहकर चुप हो गई। वरदान ने वंशिका को अब भी खुद से दूर नहीं किया और बोला, हाँ बताओ मैं सुन रहा हूँ, मैं तो। लेकिन वंशिका की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, आप तो शौर्य के बड़े भाई लगते हैं, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, आपकी बच्चियां अपने ससुराल चली जाएंगी तो आप अकेले हो जाएंगे। ये सुनते ही वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वरदान ने कहा, आप बेफिक्र रहिए वंशिका जी, मैं अकेला नहीं रहूंगा। कोई है बहुत स्पेशल जो हमेशा मेरे पास रहेगा। उसके रहते हुए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं बस उसके पास रहना चाहता हूँ। हमेशा से एक ही ख्वाहिश की थी कि हमेशा उसके पास रहूं, और अब वो हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेगा। वंशिका को वरदान की आधी अधूरी बात समझ नहीं आ रही थी। एक तो वो घबरा रही थी, दूसरा वरदान साफ लहजे में बोल भी नहीं रहा था। उसने अपनी बातों को घुमा फिरा कर वंशिका के सामने रखा था, जिसे वंशिका बिल्कुल नहीं समझ पाई। वंशिका ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, सिंह साहब छोड़ दीजिए। वरदान ने कहा, वंशिका आंखें खोलो। वंशिका ने ना में गर्दन हिला दी। वरदान ने फिर कहा, आंखें खोलो वंशिका। वंशिका ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। वरदान ने फिर कहा, वंशिका प्लीज एक बार आंखें खोलो। वंशिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें वरदान की नजरों से जा मिली। क्या वंशिका को वरदान याद आएगा? क्या सगाई अच्छे से हो जाएगी या होगा कोई धमाल?